Sillä 5-vuotiaan tytön pitää osata jo kiroilla. Reippaasti sanot nyt äidilles, et aio edes tumaistaa ja leiki hiekka laatikon keskellä johtajaa. Opit sinä oikean asenteen, veljes ottakoot syt niskoille. Koulussa huuda vastaukset äänen ennen vitaajia, reilusti keskari pystyssä. Saadakaan stipendiä tai voiteta Henryä. Joo, just noin. Ahaa, sä osaat! Älä tule hyvää tyttö. Tule paha tyttö, tule paha tyttö. Älä tule Sokkun geni siivo.